kari sing urip kudu pisahan. Tresnaku lan tresnamu ra keturutan, nyanding temaing bojo ra kelaksanan. Apa kari sing urip kudu pisahan. Ojo cile atimu aku ngugemi, sumpah prasetya wingi tulus lan suci. Senadyan aku pisah ra bakal lali. Ojo cile atimu aku ngugemi, mongko le pakaryan kanggo sang bebrayan. Ing ati iki sayang ora medhot katresnan. Dongaku uga ngenteni Gusti paring rejeki. Ing jero ati iki kangen enggalo bali. Yen aku ing monco ra mekat tresno, tresnaku mung sliramu ra bakal liyo. Bebarengan gondeli sumpah prasetyo, muga dadi jodoh ing salaminyo. Karyan kanggo sang bebrayan. Ing ati iki sayang ora medhot katresnan. Dongaku uga ngenteni Gusti paring rejeki. Ing jero ati iki kangen ninggalo bali. Senadyan aku ing monco ra mekat tresno, tresnaku mung sliramu ra bakal liyo. Bebarengan gondeli sumpah prasetyo, muga dadi jodoh ing salaminyo. Kota tiap jodoh ing salaminyo.